Kas jääbki nii, nii kõusad kõigil vastu naerata, see on nii, see on nii, see on hea. Vihma sadu, kui märjaks kastab, kõik riided seljas ja tänavad, siis võtta kingad jalassa, mis nii on parem käia sul. Päikse kiiri, kui jälle näed sa, kõik maailm kaunis ja särab on. Kas tuul sul puhub kõlmad täis, kas nii on parem käia sul. Kõik on hea, hea. Kõik on hea, hea. Kõik, mis hästi teed, on hea. See on nii, nii. See on nii, nii. Vaata ringi ja siis näed. Ja kui on hea, las jääbki nii. Saad kõigil vastu naerata, see on nii, nii. See on nii, see on hea. Oh! Üksi olles, kui nukraks jääd sa, on mütsul silmil ja hinge peal. Ta viska peast siis karega, sest nii on parem olla sul. Sõbra kõrval on käia hea, on naerda silmis ja südames. Siis hoia kätt ja südantsa, sest nii on parem olla meil. Kõik on hea, hea. Kõik on hea, hea. Kõik, mis hästi teed, on hea. See on nii, see on nii. Vaata ringi ja siis näed. Ja kui on hea, las jääbki nii. Ning rõõmsalt kõigil vastu naerata. See on nii, nii. Ja see on nii, see on hea. Kõik, kõik on hea. Ja kõik on hea, mis teed. Kõik, kõik on hea.